در نمد دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد. مرد گفت آری سبو را سر ببند، هین که این هدیه است ما را سودمند. در نمد در دوز تو این کوزه را، تا گشاید شه به هدیه روزه را. کینچنین اندر همه آفاق نیست، جز رحیق و مایه ازواق نیست. زان که ایشان زابهای تلخ و شور، دائما پر علتند و نیم کور. مرغ تا به شور باشد مسکنش، او چه داند جای آب روشنش. ای که اندر چشمه شور است جات، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط. ور بدانی نقلت از ابوز جد است، پیش تو این نام ها چون ابجد است. ابجد و حوز چه فاش است و پدید، بر همه طفلان و معنی بس بعید. پس سبو برداشتان مرد عرب، در سفر شد می کشیدش روز و شب. بر سبو لرزان بود از آفات دهر، هم کشیدش از بیابان تا به شهر. زن مسلا باز کرده از نیاز، رب سلم ورد کرده در نماز. که نگه دار آب ما را از خسان، یا ربان گوهر بدان دریا رسان. گرچه شویم آگه هست و پرفن است، لیک گوهر را هزاران دشمن است. خود چه باشد گوهر آب کوثر است، قطره زین است کسل گوهر است. از دعاهای زن و زاری او، و از غم مرد و گرانباری او، سالم از دزدان و از آسیب سنگ، برد تا دارالخلافه بیدرنگ. دید درگاهی پر از انعامها، اهل حاجت گستریده دامها. دم به دم هر سوی صاحب حاجتی، یافته زان در عطا و خلعتی. بهر گبر و مؤمن و زیبا و زشت، همچو خورشید و مطر نیچون بهشت. دید قومی در نظر آراسته، قوم دیگر منتظر برخاسته. خاص عامه از سلیمان تا به مور، زنده گشته چون جهان از نفخ سور. اهل صورت در جواهر بافته، اهل معنی بحر معنی یافته. آن که بی همت چه با همت شده، وان که با همت چه با نعمت شده، وان